بیان نمبر 3، موت اور زیارت قبور وغیرہ کا بیان۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جو حمد کے مستحق ہے، اپنی کبریائی میں واحد ہے، اس کا نہ کوئی ہم پلہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے، بلند ہے، قوی ہے، مددگار ہے، حمید ہے، غنی ہے، غنی کرنے والا ہے، پیدا کرنے اور لوٹانے والا ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے جس کی عطا کبھی فنا اور ختم ہونے والی نہیں، ایسا روکنے والا ہے کہ جس سے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور اپنے ارادے میں کسی کا محتاج نہیں، مخلوق کو پیدا کر کے احسن طریقے سے راہ راست پر چلانے والا ہے، اور اس نے مخلوق کی صورتوں کو اچھا بنایا اور ان کو جنت میں نعمتوں اور ہمیشہ رہنے کی خوشخبری دی اور عبرت والی آنکھوں سے نوازا اور عذاب نار اور وعید سے ڈرایا اور شکر کو لازم کیا، اور اس نے ان کے لیے اپنے مزید فضل کے خزانے کا ذمہ لیا اور ان پر موت کو مسلط کیا، بس کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو موت نے اپنے دوستوں کی جدائی میں رلایا، کتنوں کو نومولود چھوڑا اور ان سب کو گریہ وزاری میں مشغول کر دیا، حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی کو غمزدہ پیدا کیا نہ غمزدہ لوٹائے گا۔ موت کے سبب مضبوط عمارتیں برباد ہو گئیں، اور موت نے فنا کے سبب اس گھر کے رہنے والوں پر حکومت کی، اور روحوں کے پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے، ان کی عیش زندگی کو تنگی میں بدل دیا، تو اب بے آب ہو گیا زمین میں بادشاہوں، غلاموں، غنیوں اور محتاجوں کی قبریں ایک جیسی ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے موت کے ذریعے مغروروں میں سے ہر ایک کو مسلسل ذلیل کیا، اور موت کے ذریعے بڑے بڑے بہادر بادشاہوں کو شکست دی، اور ان کو وسیع محلات سے اٹھا کر اندھیری قبروں میں پہنچا دیا، اور ان کی لمبی لمبی امیدوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ موت نے ان کے آباؤ اجداد کو پکڑ لیا اور بچوں کو جھولوں سے اٹھا کر قبروں کو ان کا گھر بنا دیا اور چہروں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ موت چھوٹے بڑے، امیر فقیر، حاکم محکوم اور باپ اولاد سب کے لیے برابر ہے، اور اس نے مردوں عورتوں سب کو فنا کر دیا، اور اب قیامت تک ان کی یاد باقی ہے۔ کیا غافل انسان ان کی ہلاکت و بربادی سے عبرت حاصل نہیں کرے گا؟ حالانکہ موت نے ان سب کو فنا اور ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ انسان کیسے دھوکے میں رہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب وہ گرفت فرماتا ہے تو کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ کیا لوگ یہ بات نہیں جانتے اور ان کی جانیں موت سے محفوظ نہیں، جیسا کہ فرمان الہی عز و جل ہے، ترجمہ، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک سخت ہے۔ کہاں ہیں شہروں اور مضبوط قلعوں والے؟ کہاں ہیں مانی اور فنون والے؟ کہاں ہیں وہ مضبوط قلعے جن کے رہنے والے مضبوط تھے؟ کہاں ہیں سابقہ امتیں؟ کہاں ہیں اونچے اونچے محلات میں رہنے والے؟ ان پر موت کا وعدہ سچا ہوا، بس اگر تو ان کی قبروں کو بغور دیکھے تو ضرور ان کے انجام سے تعجب کرے گا کہ ابھی ان کے احوال پوسیدہ نہ ہوئے تھے کہ قبر نے ان کو جوڑ جوڑ کر بکھیر کر رکھ دیا، اور اب حالت یہ ہے کہ نہ ان میں سے آزاد پہنچانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں نہ غلام۔ بہرحال وہ نصیحت اور قرب حاصل کرنے کے بعد قبر کی تاریخی میں بدحال پڑے ہیں، حالانکہ موت خوش رہنے والوں، بد نصیبوں، قریب اور درد والوں کو پکڑ کر انہیں نصیحت کرتی رہی اور اللہ عز و جل کے اس فرمان سے خبردار کرتی رہی۔ ترجمہ، اور آئی موت کی سختی، حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم 10 آدمی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے۔ ایک انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا یہی لوگ عقل مند ہیں جو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی عزت لے گئے. ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ عز و جل بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ عز و جل سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ عز و جل بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے. تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ موت کو ناپسند کرنے کی بات کر رہے ہیں، اسے تو ہم سب ناپسند کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ جب مومن کو اللہ عز و جل کی رحمت، رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ عز و جل سے ملاقات پسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب کافر کو اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق بیان ہے، تم میں سے کوئی کسی ایسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے جو اس پر اتری. مزید ارشاد فرمایا، اگر تمنا کرنی ہی ہے تو یوں کہے، یعنی اے اللہ عز و جل، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما دے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر اور اس موت کے پیالے سے ڈر جس کو تو ضرور چکھنے والا ہے، اور ایسی عیش و عشرت کو ترک کر دے جس سے تو لازمی طور پر جدا ہونے والا ہے. اے موت کو بھولنے والے، موت نے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا ہے، ان سے عبرت حاصل کر جو تجھ سے پہلے موت کا جام پی چکے ہیں. نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میت اپنی قبر میں ایسے ہے جیسے غرق ہونے والا مدد کا طالب، وہ اپنے بیٹے بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچنے والی دعا کی منتظر ہوتی ہے. جب اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا و مافیا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیرے لیے خرابی ہے، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے علم نہ تھا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں، تاریخی، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو میرے پاس گزرتا تھا تو کس چیز نے تجھے میرے متعلق فریب میں مبتلا رکھا؟ اگر مردہ نیک ہو تو ایک جواب دینے والا اس کی طرف سے جواب دیتا ہے، کیا تو دیکھتی نہیں کہ یہ بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا؟ تو قبر کہتی ہے، تب تو میں اس کی خاطر سرسبز و شاداب باغ بن جاتی ہوں، اس کا جسم نور بن جاتا ہے اور اس کی روح اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا اسماعیل بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا کعب الحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو قبر والے اس کو پکار کر کہتے ہیں، اے غافل انسان، اگر تو وہ جانتا جو ہم جانتے ہیں تو تیرا گوشت اور جسم یوں پگھل جاتا جیسے برف آگ پر پگھلتی ہے. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو قبر کی زیارت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس کی زیارت کرے، لیکن وہاں اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ کہے، کیونکہ میت کو بھی ان چیزوں سے اذیت ہوتی ہے جن سے زندہ کو اذیت ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کوئی بھی شخص جب اپنے کسی جاننے والے مومن بھائی کی قبر پر سے گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو وہ اسے پہچانتا اور سلام کا جواب دیتا ہے. خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا، اے ابو حازم، ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم نے دنیا کو آبا اور آخرت کو برباد کر دیا، اور تم آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونے کو ناپسند کرتے ہو۔ پھر پوچھنے لگا، اے ابو حازم، اللہ عز و جل کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، نیک آدمی گمشدہ شخص کی طرح ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی آتا ہے، اور گناہگار شخص بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہے جو اپنے آقا کے پاس خوف زدہ اور غم زدہ آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت گزار خاتون ام ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے پوچھا، کیا آپ مرنا پسند کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیوں؟ تو کہنے لگیں، اللہ عز و جل کی قسم، اگر میں مخلوق کی نافرمانی کروں تو اس سے ملنا پسند نہیں کرتی، تو خالق عز و جل کی نافرمانی کر کے اس سے ملنا کیسے پسند کروں گی؟ فکر مدینہ کرنے والا خوش نصیب۔ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا تو 60 سال بنے، پھر دنوں کا حساب کیا تو 21,500 دن بنے۔ تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا، ہائے افسوس، اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا تو اپنے رب عز و جل کے حضور 21,500 گناہ لے کر حاضر ہوں گا، تو ان گناہوں کا کیا حال ہوگا جن کا شمار ہی نہیں۔ ہائے افسوس، میں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی، اور اپنے پروردگار عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا۔ میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا، تو بروز قیامت بغیر ثواب و عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا، اور عذاب کا سامنا کیسے کروں گا؟ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گیا۔ جب حرکت دی گئی تو اس کی جان جانے آفرین کے سپرد ہو چکی تھی۔ کلام کا ترجمہ، میں نے اپنی دنیا کے گھروں کو آباد کیا اور آخرت کے گھروں کو ویران کر دیا، اب میں اپنے ویران گھر کو ناپسند کرنے لگا ہوں اور اپنے آباد گھر میں رغبت رکھتا ہوں۔ حسن زن کی برکت۔ حضرت سیدنا ابو عمر زریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں کس حالت میں حاضر ہوئے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں بہت زیادہ گناہوں کے ساتھ حاضر ہوا، جنہیں اللہ عزوجل کے متعلق میرے حسن ظن نے ختم کر دیا۔ ایک زاہد سے سوال کیا گیا، آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے یہ حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا، اس شخص کا حال کیسا ہوگا جو بلا زاد راہ سفر کا ارادہ رکھتا ہے، وحشتناک قبر میں بغیر مونس و غم خوار کے رہے گا، اور اپنے قادر مالک کی بارگاہ میں بغیر حجت کے حاضر ہوگا۔ آخرت کی پہلی منزل۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی، جنت و دوزخ کا ذکر کر کے تو آپ نہیں روتے، مگر قبر کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو بعد والا معاملہ اس سے آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو بعد والا معاملہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ ایک قبر پر چند اشعار لکھے ہوئے تھے جن کا مفہوم یہ ہے، بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی قبروں میں رہنے والوں پر سلام ہو، ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے گویا وہ دنیا کی مجالس میں کبھی نہیں بیٹھے، کبھی بھی اس کا ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی بھی اس کا ٹھنڈا پانی نہیں پیا اور نہ ہی کبھی کچھ مزیدار کھانا کھایا ہے۔ زندگی میں ان کا مد مقابل کوئی نہ تھا، طویل امیدیں دنیا میں باندھ رکھی تھیں، لیکن ان امیدوں میں بھی بہت سے تو شیطان نے وسوسے تھے۔ اے انسان، سن لو، میں نہیں جانتا کہ تمہاری قبر کہاں ہوگی، اور وہ جو بڑے دانا اور عقل مند ہیں ان کی قبر کہاں ہوگی۔ بس اتنا جان لو کہ سب کو مٹی تلے تنہائی و وحشت کے گھر میں بسیرا کرنا ہے۔ ہائے وہ لوگ جو ہمیشہ امید و نا امید کی درمیانی کیفیت سے دو چار رہے۔ اگر دنیا میں رہ جانے والے مال و متاع میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے لوگ عقل رکھتے تو اس فانی دنیا میں کبھی ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرتے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ سے فرمایا کرتے تھے، ہلاکت ہو تجھ پر اے یزید، تیرے مرنے کے بعد کون تیری طرف سے نماز پڑھے گا، کون روزے رکھے گا، کون وضو کرے گا؟ پھر فرماتے، اے لوگوں، تم اپنی بقیہ زندگی میں اپنے آپ پر کیوں نہیں روتے؟ وہ شخص جس سے موت کا وعدہ کیا گیا ہو، جس کا گھر قبر ہو، جس کا بچھونا مٹی ہو، اور جس کے ساتھی کیڑے مکوڑے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی گھبراہٹ کے دن کا بھی انتظار کر رہا ہو، تو اس کا حال کیسا ہوگا اور اس کا انجام کیسا ہوگا؟ پھر آپ رونے لگ جاتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے۔ مروی ہے کہ ایک عورت نے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یعنی دل کی سختی کا ذکر کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ جب اس عورت نے ایسا کیا تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ بس اس نے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گیا تو لوگوں نے عرض کی، کسی چیز کی خواہش ہو تو فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جنت کی۔ تو انہوں نے پھر عرض کی، کیا ہم آپ کے لیے طبیب لائیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، طبیب نے ہی تو مجھے مرض لاحق فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی دوست نے عرض کی، اے ابو دردہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رات بھر جاگتا رہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہیں مرض سے عافیت ہے جبکہ میں مرض میں مبتلا ہوں، لہذا عافیت تمہیں جاگنے نہیں دے گی اور بلا مجھے سونے نہیں دے گی۔ پھر فرمایا، میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اہل عافیت کو شکر اور اہل بلا کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خطبے میں ہے، اے لوگوں، امیدیں لپیٹ دی جائیں گی، عمریں فنا ہو جائیں گی، جسم مٹی کے نیچے پوسیدہ ہو جائیں گے، جبکہ رات اور دن موت کے قاصد کی طرح تیزی سے دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہر دور کو قریب کرتے اور نئے کو پرانا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو خواہشات سے غافل، لذات سے کنارہ کش اور باقی رہنے والے اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نیک بندہ جب موت کی سختیوں سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے اعضاء ایک دوسرے کو کہتے ہیں، السلام علیک، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر میں جہنم سے نجات پاؤ جاؤں تو خیریت ہے۔ پھر عرض کی گئی، آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک طویل رات کی خواہش ہے کہ جس میں ساری رات نماز ادا کرتا رہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک مریض کی عیادت کی، جب میں اس کے پاس بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا، اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میرے کوچ کا وقت آ گیا اور میں دنیا سے نکل کھڑا ہوا، کل تھوڑے سے لوگ میرے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوں گے، میرے گھر والے جلدی جلدی میری قبر کھدوائیں گے، پھر میری تعظیم کرتے ہوئے جلدی جلدی مجھے قبر کی طرف لے جائیں گے۔ جس صبح میری موت کی گھڑی آئی تو ایسا لگا جیسے میری صحبت کو وہ کبھی پہچانتے ہی نہ تھے۔ حضرت سیدنا مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرض الموت میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو عبداللہ، آپ کی حالت کیسی ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں دنیا سے کوچ کرنے والا، بھائیوں سے جدا ہونے والا، اپنے برے اعمال کی سزا پانے والا، موت کا پیالہ پینے والا اور رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میری روح جنت میں جائے گی کہ میں اسے مبارکباد دوں یا جہنم میں جائے گی کہ اس سے تعزیت کروں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، اے میرے اللہ عز و جل، جب میرا دل سخت ہو گیا اور راستے تنگ ہو گئے تو میں نے اپنی امید تجھ سے باندھ لی تاکہ تیرے عفو و کرم کے صدقے محفوظ رہوں۔ اے میرے پروردگار عز و جل، میرے گناہ مجھ پر سنگین صورت حال اختیار کر گئے تو میں نے ان کو تیرے عفو و کرم سے ملا دیا، بس تیرا عفو و کرم ان پر اپنی عظمت میں غالب آ گیا۔ اب میں ایسا شخص بن گیا ہوں جس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تو نے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیا۔ اے کاش میں جان سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ مبارکباد وصول کروں یا جہنم میں جاؤں گا کہ شرمسار کیا جاؤں۔ منقول ہے کہ ایک شخص کسی قبر کے قریب دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گیا۔ خواب میں اس نے صاحب قبر کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے شخص، تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، خدا کی قسم میرے نامہ اعمال میں نماز کی دو رکعتیں مجھے دنیا و مافیا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے زیادہ محبوب ہیں۔ منقول ہے کہ ایک عابد اپنے ایک دوست کی قبر پر آیا جسے اسے محبت تھی اور چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، مجھے کیا ہوا کہ جب میں قبروں پر سلام کرتے ہوئے اپنے دوست کی قبر سے گزرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اے میرے حبیب، تجھے کیا ہوا کہ پکارنے والے کا جواب نہیں دیتا؟ کیا تو مجھ سے جدا ہونے کے بعد دوستوں سے اکتا گیا؟ اگر وہ جواب دینے کے لیے بول سکتا تو مجھ سے یہی کہتا کہ مٹی میرے خوبصورت اعضاء اور جوانی کو کھا گئی۔ وہ عابد کہتا ہے کہ قبر سے ایک غیبی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا، حبیب نے کہا، میں کیسے تمہارا جواب دوں حالانکہ میں مٹی اور ایک طاقتور کے ہاں قید ہوں، مٹی میرے حسین جسم کو کھا گئی، بس میں تم کو بھول گیا اور مٹی نے مجھے اپنے گھر والوں اور دوستوں سے پوشیدہ کر دیا، بس تم پر میرا سلام ہو، ہماری اور تمہاری دوستیاں ختم ہو گئیں، میری جلد اور رخسار گل سڑ گئے، میں نے دنیا میں کتنی ہی بار اعلیٰ قسم کے لباس زیب تن کیے، میرے ہاتھ کی انگلیاں جدا ہو گئیں جو تحریر کے لیے کتنی خوبصورت تھیں، موتیوں جیسے دانت گر گئے جو جواب دینے کے لیے کتنے ہی اچھے تھے، میری آنکھیں رخساروں پر بہہ گئیں، میں نے کتنی ہی بار ان سے اپنے دوستوں کا دیدار کیا۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبروں کی زیارت مردوں سے عبرت حاصل کرنے، دوبارہ جی اٹھانے کے معاملے میں غور و فکر کرنے اور اپنے نفس کو نصیحت کرنے کے لیے ایک قبرستان میں داخل ہوا تاکہ میرا نفس سرکشی اور گناہوں سے رک جائے۔ میں نے قبر والوں کو اتنا تنہا اور خاموش پایا کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں نہ آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، لہٰذا میں ان کی گفتگو سننے سے مایوس ہو گیا اور ان کے احوال دیکھ کر عبرت حاصل کی۔ جب میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک آواز سنائی دی، اے ثابت، قبر والوں کی خاموشی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اشعار کا ترجمہ، تمہاری زندگی ختم ہو گئی، اب تو اس کو نہ پا سکے گا جب کہ تو قبر میں ہے اور لوگوں نے تجھے یہاں پہنچانے میں جلدی کی، اور میں کیوں کر سکون کی نیند سے لطف اندوز ہو سکتی ہوں اب جب کہ تو اپنی قبر میں ہے اور لوگوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا، ہائے میرے باپ، تیرے کس رخسار سے کیڑوں نے ابتدا کی؟ حضرت سیدنا داؤد طاہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ سن کر بے ہوش ہو گئے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سکون کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پناہ طلب کرو۔ یوں سمجھو کہ تمہیں موت آ چکی ہے، جس نے اجتماعیت کو ختم کر کے رکھ دیا اور محلات اور مکانات کو خالی کر دیا، اور ان لوگوں پر آنسوؤں کے بادلوں نے بارش برسائی، اور ان کے گرویدہ لوگوں نے روتی آنکھوں اور دل پر درد سے انہیں پکارا، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں زیارت و نصیحت اور موت کے متعلق غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے کی خاطر آیا۔ میں نے تمنا کی کہ کوئی شخص مجھے ان کے متعلق کچھ بتائے یا ان کا کوئی عبرت ناک واقعہ بیان کرے۔ چنانچہ میں نے ایسی غم بھری آواز میں درج ذیل شعر پڑھا کہ جس نے غور و فکر سے میرے غموں کے چکمک کو آگ لگا دی۔ چکمک ایک مخصوص پتھر ہے جس کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اشعار کا ترجمہ۔ میں قبروں کے پاس آیا اور انہیں پکار کر کہا، کہاں ہیں وہ لوگ دنیا میں جن کی عزت کی جاتی تھی اور جن کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور کہاں ہیں وہ جنہیں اپنی سلطنت پر بہت بھروسہ تھا؟ کہاں ہیں وہ غربت، کہاں ہیں وہ عزت دار جو فخر کیا کرتے تھے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں وجد سے بے ہوش تھا کہ مجھے ایک قبر سے جواب ملا جس کا مفہوم یہ ہے، وہ سب فنا ہو گئے، اب ان کی خبر دینے والا بھی کوئی نہیں، وہ سب مر کر عبرت کا نشان بن گئے اور بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو گئے۔ اے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والے، کیا تیرے پاس ان گزرے ہوئوں کی عبرت والی کوئی بات نہیں؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب میں واپس آیا تو مسلسل آنسو بہا رہا تھا اور مجھے اس سے بہت عبرت حاصل ہوئی۔ ایک مرد صالح فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے قبروں کی زیارت کی تو میرے دل میں نارے جہنم کے خوف کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ میں ایک لمحے کے لیے قبروں کے پاس ٹھہر گیا اور نگاہ عبرت سے ان کو دیکھنے لگا، اور اس کے بعد صبح و شام کے دونوں کناروں میں اہل قبر سے سرگوشاں کرتا اور بیٹھا رہتا۔ پس میری سوچ غور و فکر اور عبرت کے میدان میں گھومنے لگی تو میں نے ان کو مخاطب کر کے کچھ باتیں کی جنہیں میں نے پیارے پیارے اشعار کی لڑی میں اس طرح پرو دیا۔ اشعار کا ترجمہ۔ اے ہمارے عزیزوں، تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تمہارے بعد ہمارے دل اور گھر ویران ہو گئے۔ جتنی مرتبہ بھی ہم نے چلے جانے والوں کی خوبیاں یاد کیں تو ان دوستوں کی جدائی کی وجہ سے ہمارے آنسو کثرت سے بہنے لگے۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی موت نے آ لیا، تم بھی چل بسے اور ہم بھی فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ پس کسی بھی زندہ کے لیے بقا نہیں، کیونکہ موت کے پیالے گھومتے رہتے ہیں۔ ہم اور تم قبرستان کی زیارت کرتے تھے، بس تم مر گئے تو ہم تمہاری قبروں کی زیارت کر رہے ہیں، ان قریب ہم بھی مر جائیں گے اور لوگ ہماری قبروں کی زیارت کریں گے۔ تم پر بخشش کی بارش ہمیشہ ہمیشہ برستی رہے، اس طرح کہ اس میں سمندر سما جائیں۔ وہ صالح بزرگ فرماتے ہیں، بس اسی وقت زبان حال نے جواب دیا جن کو میں اشعار میں بیان کرتا ہوں۔ اشعار کا ترجمہ۔ جب موت نے ان کی زبان کو بند کر دیا تو اس کی طرف سے فصیح زبان حال جواب دیتی ہے کہ ہم نے ایک پیالہ پیا جس نے ہمیں زبردست نشہ دیا، خبردار کتنے ہی نشے ایسے ہیں جن کو شراب نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہمارے بعد زندہ رہنے والا زندگی کے عیش و عشرت کی وجہ سے اللہ عز و جل سے غفلت نہ برتے، بس زندگی کے دن بہت ہی کم ہیں، اور ہم نے اپنے زادہ راہ میں سے تقویٰ کو سب سے بہتر پایا، یہی حقیقی نفع ہے، اس کے علاوہ سب کچھ خسارہ ہے۔ اور زندگی تو صرف نیند میں آنے والے خواب کی طرح ہے، اور یہ ذلیل دنیا مستقل گھر نہیں۔ اے دنیا میں رہنے والے، موت کے شیر سے ڈر، بے شک یہ حملہ آور ہوگا، پھر یہ لذات کی طرح مائل ہونا کیسا؟ اور تحقیق موت تیری تلاش میں ہے، اے شخص ان ہلاک ہونے والے پہلوانوں سے عبرت پکڑ، پس ان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ اشعار کا ترجمہ۔ بے شک میں بہت سے معزز لوگوں سے ملا جن سے مجھے بہت محبت تھی، اور اب وہ مٹی کے ڈھیر تلے مردہ پڑے ہیں۔ کچھ عرصے بعد میں بھی ان سے جا ملوں گا، پس ان میں ہمارے لیے نصیحت اور غور سے سننے والی باتیں ہیں۔ اور موت انتہائی تعجب خیز چیز ہے کہ مرنے میں تو ہم سب اکٹھے ہیں، مگر اسے پانے میں وقت کے اعتبار سے ہم سب مختلف ہیں۔ منقول ہے کہ اس ظالم بزرگ نے ایک قبر پر اس طرح لکھا ہوا پایا۔ اشعار کا ترجمہ۔ اس زمانے پر صبر کر جس نے تجھے رسوا کیا، اسی طرح بہت سارے زمانے گزر چکے ہیں۔ خوشی اور غمی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، نہ غمی ہمیشہ رہتی ہے نہ خوشی۔ حضرت سیدنا اسمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں حیرت انگیز امور اور حشر و نشر میں پڑا غور و فکر کیا کرتا تھا، اور میں قبروں پر لکھا ہوا پڑھ کر سکون حاصل کرتا تھا۔ بس اس دوران میں نے تین قبریں دیکھیں، ان پر تختیاں تھیں جن پر یہ لکھا ہوا تھا۔ اشعار کا ترجمہ۔ سن لو، ہماری قبر کے پاس سے گزرنے والے کے لیے کم مدت ہے، وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ غافل ہے جو ہمیں پہنائی گئی ہیں۔ عن قریب ایک دن وہ اپنی غفلت کی وجہ سے شرمسار ہوگا، جیسا کہ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے شرمندہ ہوئے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح میں نے قبر پر لکھے ہوئے ایک پتھر پر بھی یہ لکھا ہوا پایا۔ اشعار کا ترجمہ۔ میں دوستوں کے پاس رکا، ان کی قبریں دوڑ لگانے والے گھوڑ سواروں کی طرح صفے بستہ تھی۔ بس جب میں رویا اور میرے آنسو بہنے لگے، تو میری آنکھوں نے ان کے درمیان میرا مکان دیکھ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں، اسی طرح میں تھوڑا سا چلا، میرے آنسو بہ رہے تھے اور میرے دل فراق احباب سے چھلنی تھا۔ میں نے ایک قبر پر لکھی تختی پر یہ اشعار لکھے ہوئے دیکھے۔ اشعار کا ترجمہ۔ اے لوگوں، میری بہت سی امیدیں تھیں، میرے مر جانے سے وہ نامکمل رہ گئیں۔ بس اللہ عز و جل جس شخص پر رحم فرماتا ہے، اسے دنیاوی زندگی میں عمل کا موقع عطا فرما دیتا ہے۔ صرف مجھے ہی یہاں نہیں رکھا گیا، بلکہ تو دیکھے گا کہ جدھر مجھے بھیجا گیا، ہر ایک ادھر ہی منتقل ہوگا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح میں نے ایک اور قبر پر لکھا ہوا دیکھا۔ اشعار کا ترجمہ۔ اے گزرنے والے، ذرا ٹھہر جا اور عبرت حاصل کر، عن قریب تجھے بھی اس مکان میں اترنا ہے۔ یہ ایسا مکان ہے جس میں عزت و ذلت والے سب برابر ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بیٹے کی قبر پر رو کر یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اشعار کا ترجمہ۔ اللہ عز و جل کی قسم، اے قبر، کیا اس کے خوبصورت اعضاء برباد ہو گئے، اور کیا اس کا پرکش اور تر و تازہ چہرہ تبدیل ہو گیا؟ اے قبر تو کیا ہے، تو باغ ہے نہ آسمان، پھر کیسے تجھ میں چاند سورج جیسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں، اسی طرح ایک دن میں کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرا جن کو میں پہچانتا تھا، اور وہ سب ایسے تھے جنہوں نے بہت خوش و خرم، عیش و عشرت اور لذات و شہوات میں زندگی گزاری۔ میں نے ان کی قبروں کی ایک تختی پر یہ اشعار لکھے ہوئے پائے۔ اشعار کا ترجمہ۔ اے امور آخرت سے غافل ہو کر ان قبروں کے درمیان چلنے والے، میرے قریب آ کے میں تجھے اپنے حالات سے باخبر کروں۔ اے محترم، جاننے والے کی طرح تجھے کوئی نہیں بتائے گا۔ میں مردہ ہوں، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے کہ مجھے بنجر اور چٹیل میدان میں ڈال دیا گیا ہے۔ اپنے پڑوسیوں اور گھر والوں کے باوجود میں اس ویران گھر میں اکیلا ہوں۔ نیکیوں اور گناہوں کے علاوہ قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں۔ اسی طرح تجھے بھی یوم قیامت کے لیے یہاں گروی رکھا جائے گا، لہٰذا مجھ سے عبرت حاصل کر، ورنہ تیرا بھی میرے جیسا حال ہوگا۔ میت قبر پر آنے والے کو دیکھتی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے، بعد نے کہا کہ ابن موافق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں اپنے والد صاحب کی قبر کی اکثر زیارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں ایک جنازے کے ہمراہ اس قبرستان کی طرف گیا جس میں میرے والد مدفون تھے۔ مجھے کوئی کام تھا جس کی وجہ سے میں نے واپسی میں جلدی کی اور اپنے والد کی قبر کی زیارت نہ کر سکا۔ رات خواب میں والد صاحب کو دیکھا، انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کل تو قبرستان آیا تھا لیکن میرے پاس نہ آیا۔ میں نے کہا، ابا جان، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں، اللہ عز و جل کی قسم، تو میرے پاس آتا ہے تو میں تجھے لگاتار دیکھتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ تو پل پار کر کے میرے پاس پہنچتا ہے اور میرے پاس بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، تو واپسی میں بھی میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ تو پل پار کر جاتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک گھڑ سوار ایک لڑکے کے قریب سے گزرا تو اس سے پوچھا، اے لڑکے، آبادی کہاں ہے؟ لڑکے نے کہا، اس گھاٹی پر چڑھ جائیں۔ جب وہ گھاٹی پر چڑھا تو اسے قبرستان نظر آیا، کہنے لگا، یقیناً یہ لڑکا تو جاہل ہے یا پھر کوئی دانا و عقل مند۔ وہ اس کی طرف واپس آیا اور کہا، میں نے تجھ سے آبادی کے متعلق پوچھا تھا لیکن تو نے مجھے قبرستان والوں کا راستہ دکھایا۔ تو اس لڑکے نے کہا، میں نے اس طرف کے افراد کو ادھر جاتے تو دیکھا ہے لیکن ادھر والوں کو اس طرف آتے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ یہ ویرانہ یعنی قبرستان تو اب آبادی میں بدل چکا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ مجھے اور میرے جانوروں کا ٹھکانہ کہاں مل سکتا ہے تو میں آپ کو اس آبادی کا پتہ بتاتا۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے۔ اشعار کا ترجمہ، اے نفس، قبروں کی زیارت کر کے عبرت حاصل کیا کر، کیونکہ ان میں زیارت کرنے والوں کے لیے بہت نصیحتیں ہیں، اور دیکھ کے ان میں اترنے والے عزت کے بعد کیسے ذلت میں ہیں اور وہ اس میں مردہ پڑے ہیں۔ اے نفس، وہ بھی تیری طرح لمبی لمبی امیدوں والے اور حریص تھے لیکن موت نے ان کے دن پورے کر دیے، پس وہ مر گئے۔ بہت شاندار اور مضبوط جسم والوں کی ہڈیاں مٹی کے پیٹ میں ریزہ ریزہ ہو گئیں، گویا تو لوگوں کے میدان کارزار میں آ چکا ہے اور تیرا جسم کا مسلح کر دیا گیا، یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ کر شکل بگاڑ دی گئی ہے۔ ملک الموت کا اعلان۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں ملک الموت علیہ السلام قبرستان میں یہ اعلان نہ کرتے ہوں، اے قبر والوں، آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ روزے رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھ سکتے، وہ صدقے کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اہل قبر اپنے گزشتہ زمانے پر نادم یعنی شرمسار ہوتے ہیں۔ ایک مہینے میں چار حج۔ حضرت سیدنا امام عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا میسرا بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن قبرستان کے راستے سے گزرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کمزور تھی، جس کی وجہ سے ایک شخص آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے آگے جا رہا تھا، یہاں تک کہ قبرستان آ گیا۔ اس شخص نے عرض کی، اے میسرا، یہ قبرستان ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، یعنی اے قبر والوں، تم پر سلامتی ہو، تم ہمارے اگلے ہو اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، ہم یہاں آئے تو اللہ عز و جل ہم پر اور تم پر رحم فرمائے، ہماری اور تمہاری بخشش فرمائے اور اپنی برکت سے نوازے، جب ہم بھی وہاں پہنچیں جہاں تم پہنچے ہو۔ حضرت سیدنا امام عزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے قبر والوں میں سے ایک شخص کو روح لٹا دی تو اس نے فصیح زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا، اے دنیا والوں، تمہیں مبارک ہو، تم ایک ماہ میں چار حج تم ایک ماہ میں چار مرتبہ حج کرتے ہو. حضرت سیدنا میسرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دریافت فرمایا, اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے, چار مرتبہ کیسے؟ تو جواب ملا, نماز جمعہ ادا کرنا, کیا تم نہیں جانتے کہ یہ حج مقبول ہے؟ پھر حضرت سیدنا میسرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا, اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے, مجھے اس عمل کے متعلق بتاؤ جو تم نے دنیا میں کیا ہو اور اس نے تم کو نفع دیا ہو. تو اس نے جواب دیا, بخشش کی دعا کرنا, دنیا والوں کے لیے آخرت میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس سے پوچھا, کس چیز نے تمہیں ہمارے سلام کا جواب دینے سے روک رکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا, سلام کا جواب دینا ایک نیکی ہے اور اب ہم نیکیاں نہیں کر سکتے, نہ تو ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں اور نہ ہی برائیاں کم ہوتی ہیں, اور ہم تمہاری اس دعا سے خوش ہوتے ہیں, یعنی اللہ عز و جل فلاں مرنے والے پر رحم فرمائے. اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے, نیک اعمال میں جلدی کرو اور برے اعمال سے اجتناب کرو, اور فنا ہونے والی عمارت سے نئی تعمیر ہونے والی عمارت کی طرف پلٹنے کی تیاری کرو, گویا تم موت کا پیالہ پینے والے ہو, کیونکہ موت کا جام ہر مرد عورت پر گردش کرتا رہتا ہے. حضرت سیدنا عائشہ اندلیسیہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایک نیک صفت اور صالح خاتون تھیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں, میرا بیٹا انتقال کر گیا اور میں ہفتے میں ایک بار اس کی قبر کی زیارت کرنے جاتی. جب میں اس کی قبر کے قریب پہنچتی تو اس کے پڑوسی مردوں کو کہتے ہوئے سنتی, اے فلاں, یہ تیری ماں ہے, تیرے پاس آئی ہے. میں اپنے بیٹے کی قبر کو دیکھتی تو ایسا لگتا جیسے وہ ہنس رہا ہو, میں اس سے بہت خوش ہوتی. مردے کو بیٹوں کی رقت انگیز دعا کام آ گئی. حضرت سیدنا حارث بن نبہان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں, میں قبرستان جایا کرتا, قبر والوں کے لیے رحم کی دعا مانگتا اور غور و فکر کرتا, ان کے احوال سے نصیحت حاصل کرتا. میں انہیں دیکھتا کہ وہ خاموش ہیں, کلام نہیں کرتے, اور نہ ہی ان مرنے والوں کے پڑوسی ان کی ملاقات کو آتے ہیں. زمین کا پیٹ ان کا بچھونا ہے اور زمین کی پیٹ ان کا اوڑھنا ہے, اور میں انہیں پکارا کرتا, اے قبر والوں, دنیا سے تمہارے نام و نشان مٹ چکے ہیں لیکن تمہارے گناہ نہیں مٹے, تم نے بوسیدہ گھروں میں ڈیرے لگا لیے ہیں, پس تمہارے پاؤں ورم زدہ ہیں. پھر میں بہت زیادہ روتا اور اس کے بعد ایک گنبد کی طرف چلا جاتا جس میں ایک قبر تھی, اور اس کے سائے میں سو جاتا. ایک مرتبہ میں ایک قبر کے پاس سویا ہوا تھا کہ اچانک صاحب قبر کو دیکھا کہ اس کی گردن میں زنجیر تھی, آنکھیں نیلی اور چہرہ سیاہ ہو چکا تھا, اور کہہ رہا تھا, ہائے میری بربادی و ہلاکت, اگر دنیا والے مجھے دیکھ لیں تو کبھی بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کریں. اللہ عز و جل کی قسم, مجھ سے ان لذات اور ان خطاؤں کے متعلق پوچھا گیا جنہوں نے مجھے ان زنجیروں میں جکڑوایا اور مجھے خر کر دیا ہے, تو ہے کوئی میری فریاد سننے والا یا میرے گھر والوں کو میری اس حالت کی خبر دینے والا؟ حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب میں بیدار ہوا تو بہت زیادہ خوف زدہ تھا, قریب تھا کہ اس ہولناک منظر سے میرا دل نکل جاتا جو میں نے دیکھا تھا. میں گھر گیا اور ساری رات اسی کے متعلق غور و فکر کرتا رہا. جب صبح ہوئی تو گھر والوں کو کہا, میں کل جہاں گیا تھا مجھے دوبارہ وہاں جانے دو, شاید کوئی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو جو میں نے دیکھا اس کو بتاؤں. جب میں وہاں گیا تو کسی کو نہ پایا, میں سو گیا. میں نے پھر دیکھا کہ قبر والے کو چہرے کے بل کسیٹا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے, ہائے ہلاکت, دنیا میں میرے اعمال برے اور عمر طویل تھی, مجھ پر اللہ عز و جل سخت ناراض ہے. اگر رب عز و جل نے مجھ پر رحم نہ کیا اور مجھے عذاب سے نہ بچایا تو میرے لیے ہلاکت و بربادی ہے. جب میں بیدار ہوا تو اس آنکھوں دیکھے عبرتناک واقعے کی وجہ سے خوف زدہ تھا. بہرحال میں گھر واپس آ گیا اور رات بسر کی. جب صبح ہوئی تو پھر تو میں پھر قبر کے پاس چلا گیا کہ شاید کوئی قبر کی زیارت کے لیے آئے تو میں اس کو یہ سارا واقعہ سناؤں، لیکن میں نے قبر کی زیارت کرنے والے کسی شخص کو نہ پایا۔ مجھے نیند آ گئی تو میں نے اس دفعہ صاحب قبر کو دیکھا کہ اس کے دونوں قدموں کو باندھا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، دنیا والے مجھ سے کتنے بے خبر ہو چکے ہیں، مجھ پر عذاب بڑھایا جا رہا ہے، اسباب اور ہیلے سب منقطع ہو گئے، رب عز و جل مجھ سے ناراض ہے، مجھ پر ہر سمت سے رحمت کے دروازے بند ہیں، ہلاکت ہے میرے لیے اگر رب عز و جل مجھ پر رحم نہ کرے۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں خوف کے عالم میں نیند سے بیدار ہوا، میں نے لوٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ چاند جیسی تین لڑکیاں آئیں، میں ان سے دور ہو گیا اور قبر کی آڑ میں چھپ گیا تاکہ میں ان کی گفتگو سن سکوں۔ ان میں سے سب سے چھوٹی لڑکی آگے بڑھی اور قبر کے پاس رک کر کہا، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو اے ابا جان، آپ نے صبح کیسے کی، آپ اپنی آرام گاہ میں کیسے ہیں اور آپ کا اپنے ٹھکانے میں ٹھہرنا کیسا ہے، آپ ہمارے پاس اپنی محبت چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کی خبر گیری کرنا ہم سے منقطع ہو گئی، آپ پر ہمیں بہت زیادہ غم ہے اور آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ پھر وہ بہت زیادہ روئی۔ اس کے بعد دوسری دونوں لڑکیاں آگے بڑھیں، سلام کر کے کہنے لگیں، یہ ہمارے اس باپ کی قبر ہے جو ہم پر بہت شفیق اور بہت مہربان تھا، اللہ عز و جل آپ کو اپنی رحمت سے خوش رکھے، آپ کو اپنے عذاب کے شر اور سزا سے بچائے۔ اے ابا جان، ہمیں آپ کے بعد ایسی تکالیف اور غم لاحق ہوئے کہ اگر آپ انہیں دیکھ لیتے تو غمگین ہو جاتے، اور اگر آپ ان سے آگاہ ہو جاتے تو وہ آپ کو رنجیدہ خاطر کر دیتے، مردوں نے ہمارے چہروں کو بے پردہ کر دیا ہے جنہیں آپ ڈھانپا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان کی یہ باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا، پھر میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے لڑکیوں، بے شک بعض اوقات اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات رد کر دیے جاتے ہیں، میں اس قبر میں رہنے والے تمہارے باپ کے اعمال کو دیکھ کر دکھ میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور برے اعمال کے سبب اس کی عبرت ناک حالت نے مجھے مزید غم زدہ کر دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان لڑکیوں نے میری گفتگو سنی تو کہنے لگی، اے اللہ عز و جل کے نیک بندے، آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے بتایا، میں تین دن سے بار بار یہاں آ رہا ہوں اور لوہے کے گرز اور زنجیروں کی آواز سنتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی دکھ اور مصیبت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی حاجات کو پورا کرنے اور گھروں کو آباد کرنے میں مشغول ہیں جبکہ ہمارے باپ کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ عز و جل کی قسم ہمیں چین آئے گا نہ نیند اور نہ ہی صبر یہاں تک کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ اتاری کریں گی، شاید وہ ہمارے باپ کو آگ سے آزاد کر دے۔ پھر وہ اپنی چادروں میں گرتی پڑتی چلی گئی۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں گھر لوٹا اور رات گزاری، جب صبح ہوئی تو میں پھر قبر کے پاس سے چلا گیا اور اس شخص کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے حال کے متعلق غور و فکر کرنے لگا کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے قبر والے کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا، اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہیں اور اس کے پاس خدام اور غلام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا اور کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں وہی شخص ہوں جس کے معاملے کو دیکھ کر آپ غمگین ہو گئے تھے، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میں نے پوچھا، آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا، جب آپ نے مجھے دیکھا تھا اور کل میری بیٹیوں کو میرے بارے میں بتایا تھا تو وہ اپنے گھروں کو جا کر آنسو بہانے لگیں، بالوں کو بکھیر دیا، اپنے رخساروں کو زمین پر رکھ دیا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ اتاری کرنے لگیں اور میرے لیے اللہ عز و جل سے بخشش کی دعا مانگنے لگیں، تو اللہ عز و جل نے میرے گناہوں کی بخشش فرما کر مجھے آگ سے آزاد کر دیا اور مجھے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمایا. جب آپ میری بیٹیوں سے ملیں تو ان کو میری اس حالت کے متعلق بتا دیں تاکہ وہ غمگین نہ ہوں. ان کو بتائیں کہ میں باغات و محلات, حوروں, غلمہ, مشک و کافور اور فرو سرور میں ہوں, اور یہ بھی بتا دیں کہ اللہ عزوجل نے مجھے معاف فرما دیا ہے. حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, پس جب میں بیدار ہوا تو اس منظر سے بہت خوش تھا, گھر واپس آیا, رات گزاری, جب صبح ہوئی تو پھر سوئے قبرستان چل پڑا. وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکیاں ننگے پاؤں موجود ہیں اور ان کے اوپر غم کے آثار نمایاں ہیں. میں نے ان کو سلام کیا اور کہا, تمہیں مبارک ہو, میں نے تمہارے باپ کو بہت بڑی بھلائی اور وسیع ملک میں دیکھا ہے, اور تمہارے باپ نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور تمہاری کوششوں کو رد نہیں کیا, اور اللہ عز و جل نے تمہاری خاطر تمہارے باپ کو بخش دیا ہے, لہذا تم اس کی حقدار ہو کہ اس کا شکریہ ادا کرو. یہ سنتے ہی ان میں سب سے چھوٹی لڑکی نے دعا شروع کر دی, اے اللہ عز و جل, اے دلوں کو خوش کرنے والے, عیبوں کو چھپانے والے, ہمارے غموں کو دور کرنے والے, گناہوں کو بخشنے والے, غیبوں کے جاننے والے, تو میری حاجت کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح تنہائی میں میرے گناہوں سے معافی مانگنے کو جانتا ہے. تو میرے ارادے, میری نیت اور دل کو بہتر جانتا ہے. تو ہی میرا مالک و مولا ہے, میری پکڑ فرمانے والی ذات بھی تیری ہی ہے, میری مصیبتوں کا حاجت روا بھی تو ہی ہے, میری تنہائی کا مونس و غمخوار, میری لغزشوں کو مٹانے والا اور میری دعاؤں کو قبول فرمانے والا بھی تو ہی ہے. اگر میں اپنی طاعت میں کوئی کوتاہی کروں اور تیرے منع کردہ کاموں کا ارتکاب کر بیٹھوں تو اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے مجھے محفوظ رکھ اور میری پردہ پوشی فرما. اے سب سے بڑے کریم, اے مانگنے والوں کی آخری امید اور روز جزا کے مالک, تو اچھی طرح جانتا ہے جو میں اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوں. اگر تو نے محض اپنے فضل و کرم سے میری حاجت کو قبول فرمایا ہے اور میرے باپ کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیا ہے تو میری روح بھی قبض فرما لے کہ تو ہر چاہے پر قادر ہے. پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. پھر دوسری آگے بڑھی, اس نے بھی بلند آواز سے پکارا, اے اللہ عزوجل, اے گردنوں کو آگ کے عذاب سے آزاد کرنے والے, میری مصیبت بھی دور کر دے, میرے دل سے تمام شکوک و شبہات مٹا دے. اے وہ ذات جس نے مجھے سہارا دیا جب میں لڑکھڑا گئی اور میری رہنمائی فرمائی جب میں حیرانی کے عالم میں سرگرداں تھی, اور مصیبت و تنگ دستی کے وقت میری دستگیری فرمائی. اگر تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور میری حاجت پوری کر دی ہے اور میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دیا ہے تو مجھے بھی میری بہن سے ملا دے. اس نے بھی ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر دی. پھر تیسری آگے بڑھی, اس نے بھی بلند آواز سے دعا کی, اے اللہ عز و جل, تو ہر ایک کی خاموشی اور گفتگو کو جاننے والا ہے اور تو ہی فضل عظیم کا مالک ہے. عزت والا وہی ہے جس کو تو عزت دے, ذلت والا وہی ہے جس کو تو ذلت کا لباس پہنا دے, شرافت اسی کا خاص ہے جس کو تو عطا کرے, سعادت مندی و بدبختی اسی کے حصے میں ہے جس کے مقدر میں جو تو لکھ دے, قرب کی لذات وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو تو قرب عطا فرمائے, دوری و جدائی کا غم وہی جانتا ہے جس کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے, تیرے فضل و کرم سے وہی محروم ہو سکتا ہے جسے تو خود محروم رکھے, جس کو تو نواز دے وہ نفع حاصل کرنے والا اور جس کو نہ نوازے وہ نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے. میں تجھ سے تیرے اس میں عزم کے واسطے سے سوال کرتی ہوں کہ جس کو تو نے رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی، دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، پہاڑوں پر رکھا تو وہ گر کر ہموار ہو گیا، ہواؤں پر رکھا تو وہ چلنے لگی، آسمانوں پر رکھا تو وہ بلند ہو گیا، زمین پر رکھا تو وہ بچھونا بن گئی، اور فرشتوں پر رکھا تو وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ اے اللہ عزوجل، اگر تو نے میری حاجت پوری کر دی ہے اور میری دعا قبول فرما لی ہے تو مجھے بھی میری بہنوں سے ملا دے۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح بھی کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے احوال سے اور ان کی موت کے اس طرح کے ایک دوسرے کے قریب قریب ہونے سے تعجب ہوا۔ سبحان اللہ عز و جل، ان لوگوں کو دیکھو جن کو حکم دیا گیا تو انہوں نے اطاعت کی اور عمل کیے تو ان کے اعمال قبول کیے گئے، انہیں اپنی مراد ملی، انہوں نے وصال طلب کیا تو اللہ عز و جل نے ان کو اپنی محبت کی رسی سے وصال عطا فرمایا، دعا کی تو اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرمائی، وہ اس کی بارگاہ میں قولن فعلن مخلص رہے، اس کی اطاعت میں فرائض و نوافل پورے پورے ادا کیے، انہوں نے اللہ عز و جل کی ملاقات پسند کی تو اللہ عز و جل نے بھی ان سے ملنا پسند کیا اور ان کو قرب وصل عطا فرما کر ان پر بڑا احسان فرمایا، بس وہ اس کے پیارے دین پر انتقال کر گئے کیونکہ وہ اسی کے اہل تھے۔